مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ چکاچاک خنجر سے آتی صدا، وہ چکاچاک خنجر سے آتی صدا، وہ چکاچاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ عرش کوس جرأت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پا رہا ہے صحف غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہد و خارے آب زبان نبی، شہر خارے نو آب شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام منزلوں من قصد لان سب لا سخب منزل من قصب لا نصب لا صخب منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام اجازت نہ جائیں جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں اس سراوق کی عصمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نہ جائیں جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں اس سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام شمع تابان کا شان اجتہاد شمع تابان کا شان اجتہاد شمع تابان کا شان اجتہاد یہ چار ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر پر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام باقی ساقی باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام شرافت پہ آلہ درود ان کی بالا شرافت پہ آلہ درود ان کی بالا شرافت پہ آلہ درود ان کی بالا سیادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام کاملانِ طریقت پہ کامل درود کاملانِ پہ کامل درود کاملانِ طریقت پہ کامل درود حاملانِ شریعت پہ لاکھوں سلام اعظم امام تقی النقاب غوث اعظم امام تقی النقاب غوث اعظم امام تقی النقاب جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کی منبر ہوئی گردنِ اولیاء جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شیر خدا و رسول حضرت حمزہ شیر خدا و رسول حضرت حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سید آل محمد امام الرشید سید آل امام الرشید سید آل محمد امام الرشید گل روزے ریاضت پہ لاکھوں سلام عطر مجموعے آل رسول نور جان عطر مجموعہ آل رسول نور جان عطر مجموعہ آل رسول میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب بے عذاب و عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تیرے ان دوستوں کہ تو فیل خدا تیرے ان دوستوں کے تو فیل خدا تیرے ان دوستوں کے تو فیل خدا ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا رحمت پہ دعویٰ نہیں حیدت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوق پہ لاکھوں سلام، مجھ سے سی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان